اللہ الرحمن الرحیم خلافیات جاہلیت تے ہو جانے کے بعد ازالہ شبہات کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا. ازالہ شبہات میں سب سے پہلا شبہ یہ پیش کیا گیا کہ مشرکین مکہ عقیدہ مساوات کے قائل تھے. مساوات باعتبار کیفیت کے اور مساوات باعتبار کمیت کے, یعنی اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات جیسا یعنی ذاتی سمجھتے تھے اور اپنے معبودوں کے کمالات کو اللہ کے کمالات جتنا یعنی لا محدود غیر متناہی سمجھتے تھے. اس کے جوابات کے سلسلہ میں آپ کے سامنے مشرکین مکہ کے عقیدہ کے لیے دو عنوان پیش کیے گئے. پہلا عنوان تھا منفی, کہ مشرکین مکہ مساوات کے قائل نہیں تھے, اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات جیسا یعنی ذاتی نہیں سمجھتے تھے, اپنے معبودوں کے کمالات کو اللہ کے کمالات جتنا یعنی لا محدود غیر متناہی نہیں سمجھتے تھے, اس مساوات کے وہ قائل نہیں تھے. یہ عنوان منفی والا آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہے. اب اسی کے جواب میں دوسرا عنوان آ رہا ہے, عنوان مثبت. عنوان مثبت یہ ہوگا کہ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کے کمالات اور صفات کو عطائی سمجھتے تھے, عطائی سمجھتے تھے, وہبی سمجھتے تھے, تفویضی سمجھتے تھے. اللہ نے ان کو عطا کر دیا, اللہ نے ان کو ہبہ کر دیا. ان معبودوں کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے. وہ اپنے معبودوں کی صفات اور کمالات کو وہ بھی عطائی سمجھتے تھے. یہ دوسرا عنوان ہے, عنوان مثبت. اس کے لیے آئیے ماخذ قرآن پاک کی آیت ہے, قل لمن ما فی السماوات والارض, قل لمن ما فی السماوات والارض, قل للہ. سورۃ انعام آیت نمبر 12. قل آپ کہہ دیجئے لمن کس کا ہے, کس کے لیے ہے, یعنی کس کا ہے جو کچھ آسمان و زمین ہے. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے, آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے, یہ کس کا. اب آسمان و زمین میں تمام مخلوقات آ گئی, آسمان و زمین میں تمام مخلوقات اور تمام مخلوقات کی صفات, تمام مخلوقات کے کمال, ان کے معبود بھی آگے, ان کے معبودوں کے کمالات, ان کے معبودوں کی صفات, یہ سب کیا ہیں, ما فی السماوات والارض. اب یہ معبودوں کی صفات, معبودوں کے کمالات, وہ معبود, باقی سارے مخلوق, ساری کائنات کس کی, کس کی. اے میرے پیارے پیغمبر, ان سے پوچھیں, کل للہ, کل آپ خود ہی جواب دے دیں, للہ سب کچھ کس کا ہے, اللہ کا. آسمان زمین میں جو کچھ ہے ساری کائنات اللہ کی, ساری مخلوق اللہ کی, مخلوق کی صفات اللہ کی, مخلوق کے کمالات اللہ کے, یعنی اللہ نے ان کو دیے. وہ سمجھے, ساری مخلوق اللہ کی ہے, وہ مملوک ہیں اللہ کے, ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے, ان کا اپنا نہیں ہے. سمجھے, اب یہ قرآن پاک کی آیت, اس آیت سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. اصل میں وہ مملوک ہے ساری چیزیں اللہ کی. اگر کسی کے پاس کوئی کمال, کوئی صفت موجود ہے تو وہ کمال اور وہ صفت اس کو دینے والا اللہ, تو اس کے پاس وہ صفت کیا ہوگی؟ عطائی ہوگی. اس کے پاس وہ صفت کیا ہوگی؟ اس پہ فہم سلف, یہ لفظ چونکہ آیا, ما فی السماوات والارض, ما فی السماوات والارض. اب اس میں یہ لفظ ما ہے, یہ من اور ما اپنے اصل وضع کے اعتبار سے وضع کیے گئے ہیں واسطے عموم کے. لفظ من اور لفظ ما یہ اپنی اصل وضع کے اعتبار سے موضوع ہیں واسطے عموم کے. کوئی قرینہ موجود ہو تو لفظ من اور لفظ ما سے مراد خاص ہو سکتا ہے. قرینہ موجود ہو تو مراد خاص ہو سکتا ہے, لیکن قرینہ کے بغیر یہ کیا ہوں گے؟ عام. یہ کیا ہوں گے؟ عام. قرینہ ہو تو وہ بات الگ ہے. اب یہاں پر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے جو قرینہ بتائے کہ ما فی السماوات, اس لفظ ما سے مراد عام نہیں ہے جی, اس لفظ ما سے مراد خاص ہے. ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے. جب اس قسم کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو یہ لفظ ہے چونکہ عام. لفظ کیا ہے؟ اور اصول الشاشی, نور الانوار, السامی, ہماری اصول فقہ کی کتابیں, ان تمام کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ جو عام ہوتا ہے, عام خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے. عام خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے. جس طرح خاص ہے قطعی, خاص اپنے مخصوص کو شامل ہوگا قطعاً و یقیناً. خاص اپنے مخصوص کو شامل ہوگا قطعاً و یقیناً. اسی طرح عام کے جتنے افراد ہوتے ہیں, اسی طرح عام کے جتنے افراد ہوتے ہیں, یہ عام اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے قطعاً و یقیناً. عام کا شمول اپنے افراد کو قطعی اور یقینی ہوتا ہے. اب یہ لفظ ما عام ہے. آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے, آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے, اس کو یہ لفظ ما شامل ہے قطعاً و یقیناً. سمجھے, قطعاً و یقیناً. اور ما فی السماوات والارض میں اب ساری کائنات آ گئی. ساری کائنات میں مشرکوں کے معبود بھی آ گئے, اور مشرکوں نے اپنے معبودوں کے لیے جو صفات بنا رکھی تھی وہ صفات بھی آ گئیں. تو ان صفات کو, ان کے معبودوں کو, ساری مخلوق کو, ساری کائنات کو یہ لفظ ما شامل ہے قطعی طور پر. یہ لفظ ما شامل ہے قطعی طور پر. تو جو کچھ بھی ہے وہ مملوک ہے, اس کا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے, سب کچھ عطائی ہے. سب کچھ کیا ہے؟ سب کچھ عطائی ہے, اور یہ سب کچھ عطائی ہونا یقینی ہے, یہ سب کچھ عطائی ہونا یقینی ہے, قطعی اور یقینی ہے. تو ان کے معبود, ان کے معبودوں کی صفات, ان کے معبودوں کے کمالات, باقی ساری مخلوق, باقی ساری کائنات, کائنات کی صفات, یہ سب کچھ عطائی ہیں, اور یہ عطائی ہونا قطعی اور یقینی ہے. یہ عطائی ہونا کیا ہے؟ قطعی اور یقینی ہے. اب اس کی کوئی تخصیص کرنا چاہے تو تخصیص کے لیے قطعی دلیل چاہیے. یہ عام قطعی اپنے افراد کو شامل, قطعاً و یقیناً, اب اس میں سے کسی کو خاص کیا جائے, نکالا جائے, مستثنا کیا جائے, تو اس کے لیے بھی دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے. سمجھے, دلیل قطعی کیا ہوتی ہے؟ یا تو آیت ہو ایسی, یا حدیث متواتر ہو, یا حدیث متواتر ہو اس کے ذریعے سے کسی کی تخصیص ہو سکتی ہے, یا چلو حدیث متواتر نہ ہو, حدیث مشہور ہو. لیکن اب یہاں پر کوئی کہے جی یہاں مشرکین کے معبود اور ان کی صفات مراد نہیں ہیں, مشرکین کے معبود اور ان کی صفات مراد نہیں ہیں, ان کو خاص کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے بھائی, خاص کرو, لیکن خاص کرنے کے لیے کوئی دلیل تو لاؤ. خاص کرنے کے لیے, مستثنا کرنے کے لیے کوئی قرآن پاک کی آیت ہے تو لاؤ, کوئی حدیث متواتر ہے تو لاؤ. اس کے بغیر تخصیص ہو سکتی نہیں ہے. اور ان کے پاس قرآن کی آیت یا حدیث متواتر ہونا تو درکنار, حدیث مشہور بھی کوئی نہیں. حدیث مشہور ہونا تو کجا, حدیث خبر واحد بھی کوئی نہیں. بات سمجھے, تو اس لیے نہ ان کے معبودوں کی, نہ معبودوں کی صفات کی کسی کی تخصیص ہو سکتی نہیں ہے. اب یہ لفظ ما فی السماوات, جہاں باقی تمام چیزوں کو شامل ہے, ما فی السماوات والارض, ان کے معبودوں کو, ان کے معبودوں کے کمالات کو, ان کے معبودوں کی صفات کو بھی شامل ہے. قطعاً و یقیناً ان کے معبودوں کی جو صفات ہوں گی وہ بھی عطائی ہوں گی. وہ بھی کیا ہوں گی؟ عطائی ہوں گی. لفظ چونکہ یہاں پر ماں ہے, لفظ ماں, اب اس سے ہم نے یہ بات سمجھائی, اس لفظ ماں سے مراد عام طور پہ اگرچہ ہوتا ہے غیر ذوی العقول, لیکن کئی مقامات پر ذوی العقول بھی مراد ہوتے ہیں. چنانچہ آپ کے پاس فہم سلف لکھا ہے کہ یہاں لفظ ماں سے مراد عام ہے, ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول ہوں, ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول ہوں, سب مراد ہیں سب. چنانچہ فہم سلف دیکھیے, یہ علامہ سید محمود آلوسی تفسیر روح المعانی میں, اور علامہ عمادی ان کی تفسیر تفسیر ابو السعود, یہ دونوں کا حوالہ آ رہا ہے. وہ لکھتی ہیں من العقلاء وغیرہم, من العقلاء وغیرہم, یہ ما فی السماوات, اس سے مراد عاقل بھی تے غیر عاقل بھی, اس سے مراد عاقل بھی اور غیر عاقل بھی, اس سے مراد ذوی العقول بھی اور غیر ذوی العقول بھی. من العقلاء وغیرہم, اے یعنی, اب منع کرتا, یعنی منع کیا ہوگا, لمن الکائنات جمیعاً, یہ ما فی السماوات والارض کا منع کر دیا. مانا کیا ہے اس کا, الکائنات جمیعاً, الکائنات جمیعاً, ذوی العقول غیر ذوی العقول, زیرو غیر زیرو, پوری کائنات, پوری کائنات یہاں مراد ہے, پوری کائنات. لے من, لے کس کی ہے؟ کس خلقن و ملکن و تصرفن، کس کی ہے؟ بیتبار خلق کے، بیتبار ملک کے، بیتبار تصرف کرنے کے. اب مانا سمجھو، یعنی یہ ساری کائنات اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس پہ تصرف کرنے والا کون ہے؟ تو کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے. اب ساری کائنات کیا ہوگی؟ مخلوق. اللہ ہوگا خالق. ساری کائنات ہوگی مملوک. اللہ ہوگا مالک. ساری کائنات پر تصرف چلتا ہے، تصرف کر نہیں سکتی، تصرف کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ. سمجھے، ہر چیز پر تصرف کرنے والا صرف اللہ، ہر چیز کا خالق صرف اللہ، ہر چیز کا مالک صرف اللہ. اور یہ ہر چیز، پوری کائنات، یہ مخلوق ہے، مملوک ہے. اور جو مملوک ہوتا ہے اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، مملوک کے پاس جو کچھ ہو وہ مالک کا ہوتا ہے. مملوک کے پاس جو کچھ ہو وہ مالک کا ہوتا ہے. تو تمہارے معبود اور معبودوں کی صفات، معبودوں کے کمالات، یہ مملوک ہیں اللہ کے، مالک اللہ ہے. اگر ان کے پاس یہ کمال ہیں بالفرض، تو یہ کمال دینے والا کون ہے؟ اللہ. جو مشرک کمال ثابت کرتے تھے وہ تو کمال ان کے پاس تھے ہی نہیں، سمجھے. لیکن اگر ہوتے بھی تو وہ کیا ہوتے؟ کمال عطائی ہوتے. کمال کیا ہوتے؟ وہ صفات کیا ہوتے؟ عطائی ہوتے. یہ ساری مخلوق، ساری کائنات، اس کائنات کی صفات، کائنات کے کمالات، یہ سب کچھ کیا ہیں؟ عطائی. یہ سب کچھ کیا ہیں؟ اچھا جی، اب یہاں پر ایک تھوڑا سا سوال کر لو. سوال یہ ہے کہ یہاں ان کا اقرار تو موجود نہیں ہے کہ وہ اقرار کرتے ہوں کہ سب کچھ اللہ کا ہے. بات تو تم پیش کر رہے ہو کہ مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ مانتے تھے کہ ہمارے معبودوں کے کمالات اور صفات عطائی ہیں، تو جواب ان کی طرف سے ہونا چاہیے تھا نا. وہ جواب دیتے کہ یہ سب کچھ کس کا؟ للہ. لیکن جواب ان کی طرف سے نہیں آیا، جواب تو خود دیا گیا. اللہ پاک کہتے ہیں کل، آپ ہی جواب دے دیں، آپ ہی ان کو جواب میں کہہ دیں کہ للہ، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا. تو اس کا جواب سمجھو، جواب یہ ہے یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، چونکہ وہ بھی مانتے تھے، اس میں ان کا اختلاف کوئی نہیں تھا. ان کی طرف سے جواب نقل نہیں کیا گیا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ خود ہی جواب میں کہہ دیں، یہ آپ ہی کہہ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جواب ایسا ہے کہ جس جواب میں وہ بھی آپ کے ساتھ متفق ہیں، وہ اس سے منکر نہیں ہیں. ان سے جواب نقل کرنے کی بجائے اللہ پاک نے جواب نقل کیا، اپنے پیارے پیغمبر کو فرمایا آپ ہی جواب دے دیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات میں مشرکوں کا اختلاف نہیں تھا، وہ بھی مانتے تھے کہ ہمارے معبود اور معبودوں کی صفات عطائی ہیں. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ ساری کائنات عطائی ہے، عطائی ہے. وہ سمجھے. اس پہ عبارت آپ نوٹ کر لیں، میں پڑھ دیتا ہوں. علامہ معین ابن صفی، علامہ معین ابن صفی تفسیر جامع البیان والے، وہ لکھتے ہیں فَإِنَّ الْكَفَرَةَ مُتَّفِقُونَ مَعَكُمْ فِي ذَلِكَ. آپ ہی جواب دے دیں. کیوں؟ فَإِنَّ الْكَفَرَةَ مُتَّفِقُونَ مَعَكُمْ فِي ذَلِكَ، اس لیے کہ کافر متفق ہیں تمہارے ساتھ اس جواب میں، سمجھے. فَإِنَّ الْكَفَرَةَ مُتَّفِقُونَ مَعَكُمْ فِي ذَلِكَ، کیونکہ کافر اس جواب میں تمہارے ساتھ متفق ہیں. فَإِنَّ هَذَا مِنَ الزُّهُورِ، فإن هذا من الزور بحيث لا يقدر أحد بحيث لا يقدر أحد أن ينكره. تفسیر جامع البیان. فإن هذا من الزور, کیونکہ یہ بات اتنی زیادہ ظاہر ہے, یہ بات اتنی زیادہ ظاہر ہے کہ بحیث لا یقدر احد, کہ کوئی انسان قادر نہیں ہے ان ینکرہ, کہ وہ اس کا انکار کرے. یہ اتنی ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, سمجھے, یہ اتنی ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, اس لیے آپ ہی جواب میں کہہ دیں. یہ تفسیر جامع البیان صفحہ 112. فَإِنَّ الْكَفَرَةَ مُتَّفِقُونَ مَعَكُمْ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنَ الزُّورِ بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَن يُنْكِرَهُ. سمجھے, یہ اتنی ظاہر بات ہے کہ مشرکین مکہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے تھے, اس لیے کہہ دیا گیا میرے پیارے پیغمبر, آپ ہی جواب میں کہہ دیں کہ کل اللہ. اچھا جی, اس پہ حوالے اور ہی بہت سارے ہیں, لیکن مقصد تو بتانا ہے. یہ جواب آپ کی طرف سے نکل کیوں کیا گیا کہ مشرکین بھی مانتے تھے اس چیز کو, ان کا بھی عقیدہ تھا کہ ہمارے معبود اور معبودوں کی صفات کیا ہیں, عطائی. ہمارے معبود اور معبودوں کی صفات کیا ہیں, عطائی. وہ مملوک ہیں, مالک نہیں ہیں, مملوک ہیں, اور مملوک کا اپنا کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ کس کا ہوتا ہے, مالک کا ہوتا ہے, اور مملوک کے پاس جو کچھ ہوگا تو وہ مالک کی طرف سے عطا کیا ہوا ہوگا. تو ان کے معبود اور معبودوں کی صفات وہ سب کیا ہیں, عطائی, سب کیا ہیں. یہ ایک ماخذ, یہ جو مثبت عنوان ہم نے شروع کیا تھا کہ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی صفات کمالات کو عطائی مانتے تھے, عطائی, اس کے لیے آیا جی پہلا ماخذ, اور یہ پہلا ماخذ آیا قرآن پاک سے, پہلا ماخذ آیا قرآن پاک سے. اب لیجیے دوسرا ماخذ, یہ دوسرا ماخذ ہے حدیث سے, حدیث سے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتی ہیں, قال کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک, قال فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قدن قدن فیقولون الا شریکن ہوا لک تملک وما ملک یقولون ہذا وہم یطوفون بالبیت. مسلم شریف صفحہ 376 جلد نمبر 1. یہ دوسرا ماخذ کہ مشرکین اپنے معبودوں کو مملوک مانتے تھے, ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا مانتے تھے, عطائی کے قائل تھے. یہ حدیث سے آیا ماخذ. مشرک جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے, بیت اللہ کا, تو وہ بھی مسلمانوں کی طرح تلبیہ پڑھا کرتے تھے, لبیک اللہم لبیک. یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے لا شریک لک یہ کہتے تھے, لبیک لا شریک لک, تیرا شریک کوئی نہیں, یہ کہہ کے آگے کہتے تھے الا شریکن ہوا لک, اور تو شریک کوئی نہیں, الا مگر شریکن ہوا لک, مگر ایسا شریک جو شریک اللہ تیرا ہی ہے, ہوا لک وہ شریک جو تیرا ہی ہے, تملک و ما ملکا, اس کا تو مالک ہے, وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. اس کا تو مالک ہے اللہ, وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. یہ تلبیہ پڑھتے تھے. اس تلبیہ میں جب لبیک لا شریک لا کا یہ کہتے تھے, اس کے بعد انہوں نے اللہ شریکن کا استثناء کرنا ہوتا تھا, اور تو شریک کوئی نہیں. ہاں وہ شریک ہے جس کو یہ صفات تو نے عطا کی ہوں. ہاں وہ شریک ہے جس کو عطائی طور پہ اللہ تو نے شریک بنایا ہو, عطائی طور پہ جس کو تو نے شریک بنایا ہو وہ شریک ہے, اور کوئی شریک نہیں ہے. یہ الا شریکن جب کہ استثناء کرتے تھے. حدیث میں موجود ہے جب لا شریک لا کا پہ پہنچ کے آگے استثناء کرتے تھے تو رسول پاک ان کو کہتے تھے ویلکم, او بربادی تمہاری, ویلکم بربادی تمہاری, کا دن کا دن, رک جاؤ رک جاؤ. یعنی الا شریکن کا لفظ نہ کہو. جو پہلے کہہ رہے ہو لا شریک لکا, اللہ تیرا شریک نہیں, بس یہ کہو. آگے جو استثناء کرتے ہو, آگے جو استثناء کرتے ہو اور استثناء کر کے شرک کا اقرار کرتے ہو, مشرک بنتے ہو, یہ استثناء نہ کرو. کا دن رک جاؤ رک جاؤ, سمجھے, رک جاؤ رک جاؤ. لیکن وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے تھے, وہ رکا نہیں کرتے تھے. اب یہ حدیث ہے آپ کے سامنے, کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لکا, یہ کہتے تھے کان فیقول رسول اللہ, رسول پاک فرماتے تھے ویلکم کدن کدن, رک جاؤ رک جاؤ. فیقولون, لیکن وہ رکنے کی بجائے پھر بھی کہتے تھے کیا, الا شریکن ہوا لکا, ہوا, ہاں شریک ہے, ہوا ہوا لکا, وہ سمجھو ہوا وہ تیرا ہی تو ہے, اس کا اپنا تو وہ تیرا ہی تو. اور جس طرح یہاں اللہ من, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے کس کا, اللہ کا, وہ شریک, وہ شریک, وہ بھی تو اللہ تیرا ہی تو ہے, یعنی تیرا مملوک ہے, تیرا مخلوق ہے. وہ شریک کون سا شریک, جو تیرا ہی تو ہے, یعنی اس کو شرکت والی صفت تو نے عطا کی ہے, شرکت والی صفت. اسی کو واضح کرنے کے لیے آگے فرمایا گا تملک, اللہ تو مالک ہے اس کا, تو مالک ہے اس کا. وما ملکا, وہ تو مالک نہیں, اپنا بھی مالک, وہ سمجھے. تملک, تملک اللہ تو مالک ہے اس کا, وہ تیرا کیا ہے, مملوک. وہ شریک کیا ہے تیرا, مملوک, تو ہے اس کا مالک. تو وہ شریک کیا ہوا, مملوک ہوا. اس شریک کا وجود بھی عطائی, اس کی صفات بھی عطائی. تملک, تو مالک ہے اللہ اس کا, وہ تیرا مملوک ہے. مملوک کا مطلب کیا, مملوک کی اپنی چیز کچھ نہیں ہوتی, مملوک کے پاس جو کچھ ہوگا مالک کا ہوگا. تو مالک ہے اس کا, اس کا وجود بھی عطائی ہے, اس کے کمالات بھی عطائی ہیں, اس کی صفات بھی عطائی ہیں. وما مالکا, اور وہ مالک, وہ اپنا بھی, وہ سمجھے, اپنے وجود کا مالک بھی, اپنے وجود کا مالک بھی نہیں ہے, بلکہ اس کے وجود کا مالک بھی اللہ تو ہے. وجود کا مالک نہیں ہے تو صفات کا مالک وہ بطریقے اولا نہیں ہے. اللہ تو اس کا مالک ہے, وہ اپنی صفات اپنے وجود کا مالک نہیں ہے. جب مالک نہیں ہے تو اس کے پاس صفات ہیں, کمالات ہیں, تو وہ پھر کمالات کیا ہوں گے, عطائی. وہ کمالات کیا ہوں گے, وہ سمجھے, وہ کمالات کیا ہوں گے, عطائی. یہ ایک معنی کر رہا ہوں. اس صورت میں ماں مالا کا یہ لفظ ماں نافیہ ہے, لفظ ماں نافیہ, بات سمجھے, ماں نافیہ بنایا جائے, یہ مانا ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا. تم لکو و ماں ملکا, وہ اپنے وجود کا صفات کا مالک نہیں, اس کے وجود اس کی صفات کا مالک اللہ تو ہے. تو اس کے پاس جو کچھ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عطائی. کیا ہوگا؟ عطائی. اور یہ وہ خود اقرار کر رہی ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خود اقرار کر رہے ہیں. اگلی بات, بعض شارحین حدیث کہتی ہیں کہ ماں ملکہ میں لفظ ماں موصولہ ہے. پہلا معنی تو میں نے کیا کہ لفظ ماں کیا ہے؟ نافیہ. اب دوسرا معنی کرو کہ لفظ ماں موصولہ ہے. لفظ ماں تو اب سمجھو, تملکو ہو ضمیر مفعول بھی ہے تملکو کا, ہو ضمیر مفعول بھی ہے تملکو کا, اور اس ہو ضمیر پر عطف ہے ماں موصولہ کا. ماں موصولہ کا عطف ہے کس پر؟ ہو ضمیر پر. ہو ضمیر راجع ہے طرف شریک کے. ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ شریک کی طرف. یہ مفعول بھی ہے. اور واؤ عاطفہ ماں ملکہ, یہ لفظ ماں موصولہ, موصول اپنے صلہ سے مل کر, یہ معطوف, یہ معطوف ہے, اس کا عطف ہے کس پر؟ ہو ضمیر پر. کس پر عطف ہے؟ تو معطوف اور معطوف علیہ دونوں مل کر بنیں گے تملکو کا مفعول بھی. ہو ضمیر بھی مفعول بھی, ماں ملکہ بھی کیا ہے؟ مفعول بھی. اب معنی کیا ہوگا؟ مالک ہے تو اس شریک کا, اس شریک کا مالک بھی اللہ تو ہے. وہ ماں اور وہ صفات وہ کمالات ملکہ جن کا مالک وہ شریک ہے, ان صفات کا مالک بھی اللہ تو ہے. سمجھے؟ مانا سمجھو, تملکو ہو تو مالک ہے اس شریک کا, اور وہ ماں ملکہ ماں موصولہ, اور وہ چیزیں جن چیزوں کا مالک وہ شریک ہے, وہ چیزیں جن چیزوں کا مالک وہ شریک ہے, یعنی اس کے صفات, اس کے کمالات, اس کے جو کمالات ہیں, اس کی جو صفات ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں, ان صفات ان کمالات جن چیزوں کا وہ شریک مالک ہے, ان چیزوں کا مالک بھی اللہ تو ہے. اس شریک کا مالک بھی تو ہے, اس شریک کی صفات, اس شریک کے کمالات جو اس کے اندر موجود ہیں, ان کا مالک بھی اللہ تو ہے, ان کا مالک بھی تو ہے. تو اس کا وجود بھی عطائی, اس کی صفات بھی عطائی. وہ سمجھے, اس کا وجود بھی عطائی, اس کی صفات بھی عطائی. یہ دوسرا معنی. پہلا جو معنی ہم نے کیا, لفظ ماں کو نافیہ بنایا, اس کے لیے آپ کے پاس حوالہ لکھا ہے مرقات کا, مرقات شرح مشکات صفحہ 289 جلد نمبر 5. اور جو لفظ ماں کو موصولہ بنایا گیا, اس کا حوالہ لمعات شرح مشکات, لمعات شرح مشکات, یہ محدث عبدالحق دہلوی کی کتاب ہے. اور اسی لمعات پہ آگے ہے اشیات اللمعات, یہ بھی عبدالحق دہلوی کی ہے, عبدالحق دہلوی. اس کا صفحہ اشیات اللمعات صفحہ 315 جلد 2. وہ ماں موصولہ بنا کے اب معنی کرتی ہیں. یہ دونوں معنی شارحین نے لکھے ہیں, ماں نافیہ والا معنی بھی اور ماں موصولہ والا معنی بھی. ماں نافیہ والا معنی ہو چکا, اب ماں موصولہ والا معنی. یہی مولانا عبدالحق دہلوی, شیخ عبدالحق دہلوی, اس کا معنی یہ اشیات اللمعات فارسی میں ہے, اس کا ترجمہ سن لو. مگر شریک الا شریکن ہوا لکا و ماں ملکا تملک ہوا ماں ملکا, معنی کرتے ہیں مگر شریک کہ او مر ترا است, مگر شریک کہ او مر ترا است, کہ وہ شریک بھی تو تیرا ہی ہے, وہ بھی تو تیرا ہی مملوک ہے. وہ سمجھے, وہ بھی تو تیرا ہی ہے, یعنی تیرا مملوک ہے, تیرا مخلوق ہے, مالک ہستی تو اورا, تملک کا معنی کر رہا ہے, مالک ہستی, مالک ہے تو اورا اس کا, وچیزے را اور ان چیزوں کا, تو مالک ہے اس کا, وچیزے را اور ان چیزوں کا, کہ مالک است آ شریک آ چیز را, کہ مالک ہے وہ شریک ان چیزوں کا, وہ شریک جن چیزوں کا مالک ہے ان چیزوں کا مالک بھی تو ہے, ان چیزوں کا مالک بھی وہ شریک مالک ہے جن چیزوں کا, یعنی اس شریک کے اندر جو کمال اور صفات موجود ہیں ان صفات کا مالک بھی اللہ تو ہے. اے یہ اشیات اللمعات صفحہ 315 جلد نمبر 2. اچھا جی, اب یہ آپ کے سامنے دو ماخذ آ گئے, ایک قرآن پاک کی آیت سے, دوسرا حدیث سے, کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا, وہ اپنے معبودوں کے کمالات اور صفات کو عطائی سمجھتے تھے, عطائی سمجھنے کے باوجود مشرک تھے. معلوم ہوتا ہے عطائی کا قائل بھی مشرک ہوتا ہے, وہ عطائی کے قائل تھے. دو ماخذ ہو چکے ہیں, اب تیسرا ماخذ. تیسرا ماخذ یہ علامہ سید محمود آلوسی کی عبارت ہے تفسیر روح المعانی سے, وہ لکھتی ہیں وَكَوْنُ قُدْرَتِ الْآلِهَةِ الْبَاطِلَةِ مُفَازَةً مِّنْهُ تَعَالَى مُسَلَّمٌ عِنْدَ الْكَفَرَةِ لِأَنَّهُمْ لَا يُنْكِرُونَ أَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى بِجَمِيعِ صِفَاتِهَا. اب دیکھو مانا, وَقَوْنُ قُدْرَتِ الْآلِهَةِ الْبَاطِلَ, آلِهَ بَاطِلَ یعنی مَعْبُودَانِ بَاطِلَ, مَعْبُودَانِ بَاطِلَ کی قدرت کا, مَعْبُودَانِ بَاطِلَ کی قدرت کا, مُفَازَةً مُفَازَةً عطائی, مُفَازَةً عطا فیض دیا ہوا, سمجھے فیض دیا ہوا, عطا کیا ہوا, معبودان باطلا کا عطائی ہونا, معبودان باطلا کی قدرت کا عطائی ہونا مسلم تھا. وہ سمجھے کون مرتدا کی خبر مسلم ہے, یہ مفاضتاً کون کی خبر ہے, قدرت الالیہ یہ مضافن الیہ ہو کے اصل کے اعتبار سے یہ گویا کہ کون کا اسم بنتا ہے, مفازتن من ہو یہ کون کی کان ہے, یکونو کی کون کی خبر ہے, آلیہ باطلہ معبودان باطلہ کی قدرت کا عطائی ہونا, مفازتن من ہو اللہ کی طرف سے عطائی کون ہونا, عطائی ہونا مسلم تھا. وہ سمجھے معبودان باطلا کی قدرت کا عطائی ہونا مسلم تھا اندل کفارا کافروں کے نزدیک. کافر بھی مانتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی قدرت عطائی ہے, ہمارے معبود قادر ہیں عطائی طور پر, یہ قادر ہونے والی جو صفت ہے یہ صفت کیا ہے عطائی, یہ صفت کیا ہے, یہ کافروں کا عقیدہ. کافر بھی مانتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی صفات کیا ہیں عطائی ہیں. لِأَنَّهُمْ لَا يُنْكِرُونَ کیونکہ وہ انکار نہیں کرتے تھے کہ انہا مخلوقت للہ تعالی بے شک وہ پیدا کیے ہوئی ہیں اللہ کے, بجمیع صفاتہا تمام صفات کے ساتھ وہ بھی پیدا کیے ہوئے ہیں, ان کی صفات بھی پیدا کی ہوئی ہیں, سمجھے وہ بھی مخلوق ہیں, وہ بھی مخلوق ہیں بجمی صفات، اپنی تمام صفات کے ساتھ، یعنی ان کی صفات بھی کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، مخلوق ہیں، جب وہ بھی مخلوق، ان کی صفات بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق، ان کی صفات بھی مخلوق، جب اس کا انکار نہیں کرتے تو مخلوق ماننا تو مملوک بھی بن گئے، عطائی بھی بن گئے، سمجھے؟ جب مخلوق ہیں تو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ، تو پیدا کر کے وجود دینے والا اللہ، اور ان کا وجود کیا ہوا؟ عطائی، ان کی صفات کو پیدا کرنے والا اللہ، تو صفات ان کو کس نے دی پیدا کر کے؟ اللہ نے، تو صفات بھی عطائی، وجود بھی عطائی ہے. وہ اپنے معبودوں کے بارے میں اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے معبودوں کو مخلوق نہ مانے، مخلوق مانتے تھے، اور معبودوں کی صفات کو بھی مخلوق مانتے تھے، اور مخلوق کے پاس جو ہوتا ہے وہ خالق کا ہوتا ہے، مخلوق کے پاس جو ہوتا ہے، مخلوق کا وجود بھی عطائی ہوتا ہے، مخلوق کی صفات بھی عطائی ہوتی ہیں. جب وہ اپنے معبودوں کو مخلوق مانتے ہیں تو گویا کہ انہوں نے مان لیا کہ ان کے معبودوں کا وجود بھی عطائی، ان کی صفات بھی عطائی. اس عبارت کو مخصوص طور پہ ذہن میں رکھنا، یہ بڑی کام آئے گی عبارت. جب بھی موجودہ زمانے کا مشرق ذاتی عطائی کے فرق کی بحث چھڑے گا تو اب اس عبارت میں ایک تو صاف آ رہا ہے مفاضہ کہ معبودوں کی صفات کیا تھیں؟ عطائی، اس کے مشرق قائل تھے، عطائی کا قائل بھی مشرق ہوتا ہے. پھر آگے یہ جو علت پیش کر رہی ہیں، علت کیا؟ کہ جو مخلوق ہے تو اس کا سب کچھ عطائی ہے، مخلوق ہے تو اس کا سب کچھ کیا ہے؟ جو مخلوق ہے تو اس کا سب کچھ. تو پھر آسانی سے پوچھو بھئی، نبی پاک ہوں یا کوئی اور ہو، مخلوق ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو ہر ایک مانے گا مخلوق تو ہیں، مخلوق تو، جب مخلوق ہیں تو مخلوق کا جو کچھ ہوتا ہے عطائی ہوتا ہے، ذاتی کچھ نہیں ہوتا. مخلوق کا جو کچھ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ عطائی ہوتا ہے، ذاتی کچھ نہیں ہوتا. لِأَنَّهُمْ لَا يُنْكِرُونَ أَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى بِجَمِيعِ صِفَاتِهَا. وہ اقرار، انکار نہیں کرتے تھے، یعنی اقرار کرتے تھے کہ معبود اپنی صفات کے ساتھ، تمام صفات کے ساتھ مخلوق ہیں، یعنی معبود بھی مخلوق، صفات بھی مخلوق. جب مخلوق ہیں تو سب کچھ کیا ہے؟ عطائی. سب کچھ کیا ہے؟ عطائی، مفاضہ، فیض دیا ہوا. چلو، یہ روح المعانی صفحہ 98، روح المعانی صفحہ 98 جلد 15، روح المعانی صفحہ 98 جلد 15. آگے آئیے جی، ماخذ نمبر 4، یہ چوتھی عبارت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی ہے، یہ عبارت پہلے بھی گزر چکی ہے. ذهبوا الى ان صالحين من قبلهم عبد الله وتقربوا اليه فاتاهم الله الالوهيه فاستحق العباده من سائر خلق الله. حجت الله البالغه صفحه 120 جلد نمبر 1. ذهبوا الى ان صالحين من قبلهم، ان مشرکوں نے یہ مذہب اختیار کیا، ان مشرکوں نے یہ مذہب اختیار کیا کہ پہلے جو صالحین گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو گزرے ہیں، عباد اللہ، انہوں نے اللہ کی عبادت کی، وتقربوا الیہ، اور عبادت کر کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا، عبادت کر کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا، تو اللہ پاک نے ان کو انعام دیا. کیا انعام دیا؟ فآتاہم، آتاہم اللہ الالوہیتا، اللہ پاک نے ان کو الوہیت عطا کر دی، الوہیت عطا کر دی. یہ الوہیت والی صفت ان کے اندر آ گئی، لیکن یہ صفت آتا ہم عطائی ہے، اللہ نے عطا کی ہے، اللہ نے عطا کی ہے، یہ صفت معبودوں کی عطائی ہے. جب اللہ نے صفت عطا کر دی، فاستحقوا العبادت من سائر خلق اللہ، پھر مخلوق کی طرح سے وہ عبادت کے مستحق بن گئے، عبادت کے مستحق بن گئے. اور یہ استحقاق والی صفت ان کو عطا کی اللہ نے، تو ان معبودوں کی یہ صفات کیا ہوئیں؟ عطائی. معبودوں کی صفات کیا ہوئیں؟ یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی کتاب حجت اللہ البالغہ. اچھا جی، یہ آپ کے سامنے پہلے شبے کا جواب ہے مختلف انداز سے. جو سوال کرنے والے نے یہ کہا تھا کہ مشرکین مکہ اس لیے مشرق تھے کہ وہ ذاتی کے قائل تھے، اور شرک بھی تبھی بنتا ہے کہ کوئی ذاتی کا قائل ہو، مساوات کا عقیدہ رکھنے والا ہو، تب مشرک بنے گا ورنہ نہیں بنے گا. ہم نے بتایا کہ مشرکین مکہ بھی ذاتی کے قائل نہیں تھے، پھر یہ بتایا عطائی کے قائل تھے، پھر یہ بھی بتایا کہ شرک صرف مساوات کا نام نہیں ہے، مساوات کے بغیر بھی شرک ہوتا ہے. یہ بھی بتایا کہ شرک صرف مشرکین مکہ میں بند نہیں ہے، مشرکین مکہ کا شرک مختلف شرکوں کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے. سمجھے؟ یہ مختلف انداز سے اس پہلے شبہ کا جواب ہو چکا ہے. اب آئیے شبہ ثانی. دوسرا شبہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے جی، اس لیے وہ مشرک تھے. گویا کہ شرک صرف بتوں کی پوجا کا نام ہے، بت کی پوجا کرے تو مشرک ہے بس. مکے کا کافر مشرک کیوں تھا؟ کہ وہ بت کی عبادت کرنے والا تھا، بت پرست تھا. اگر وہ بزرگوں کی پرستش کرتا تو مشرک نہ بنتا. بتوں کی پرستش کا نام شرک ہے. بزرگوں کا ادب احترام کرتے ہوئے ان کی تعظیمیں کی جائیں تو یہ تو ادب اور احترام ہے، یہ شرک نہیں ہے. بت تو بت ہی ہے نا جی، ان کے اندر کوئی کمال ہے ہی کوئی نہیں نا جی، لہذا ان کی پرستش کرنا تو شرک ہے. لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں نا جی ولی، وہ تو جی بڑے صاحب کمالات ہیں نا جی، وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، ان کو اللہ صفات دے دیتا ہے تو ہم ان کا جو ان کو پکارتے ہیں یا کچھ تو یہ ان کا ادب اور احترام کرتی ہیں. تو بزرگوں کا یہ ادب اور احترام ہے، یہ شرک نہیں ہے. شرک کیا ہے؟ بتوں کی عبادت کی جائے. سمجھے؟ بت پرستی کا نام شرک ہے، بزرگ پرستی کا نام شرک نہیں ہے. اب اس میں بھی ایک حصہ آ رہا ہے کہ صرف بت کی پوجا کا نام شرک ہے، دوسرا حصہ آ رہا ہے کہ مکے کا کافر بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے وہ کہتے ہیں قرآن پاک ان کی تردید کرتا ہے، ان بت پرستوں کی تردید کرتا ہے. تو قرآن بھی بت پرستی کی تردید کرتا ہے، بزرگ پرستی کی تردید نہیں کرتا. سمجھے؟ مکے کا کافر کافر کیوں تھا؟ کہ وہ بت کی پوجا کرتا تھا، اور بت کی پوجا کرنے کا نام کیا ہے؟ شرک. اور قرآن جو تردید کرتا ہے شرک کی، وہ اسی شرک کی تردید کرتا ہے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو. یہی وجہ ہے جو قرآن پاک میں آتی ہیں، من دون اللہ من دون اللہ من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ اس قسم کی من دون اللہ کی آیات آتی ہیں تو وہاں مفسرین لکھتے ہیں الاسنام بت، الاسنام بت، بت. یہ مفسرین بت کیوں لکھتی ہیں؟ اس لیے کہ قرآن بت پرستی کی تردید کرتا ہے، اور بت پرستی کا نام کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے. اسی لیے مفسرین لفظ کیا لکھتے ہیں؟ من دون اللہ پہ بت لکھتے ہیں، اسنام اسنام کر کے لکھتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے صنم کی پوجا کی جائے تو وہ تو شرک ہے، لیکن بزرگوں کی پرستش کا نام شرک نہیں ہے. یہ موجودہ زمانے کا مشرک شرک بھی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھ پر شرک کا فتویٰ بھی نہ لگے، شرک بھی کرتا رہوں اور مجھے کوئی مشرک نہ کہے. اس لیے یہ مختلف قسم کے دجل تلبیسات ان کی طرف سے ہوتی ہیں. اب کیا سوال ہوا، شبہ پیدا ہوا کہ جی شرک تو نام ہے بت پرستی کا، مکے کا کافر بھی مشرک اس لیے بنا کہ اس نے بت کی پوجا کی، اگر بت کی پوجا نہ کرتا تو وہ مشرک نہ بنتا. اور قرآن جو تردید کرتا ہے وہ بھی بت پرستی کی تردید کرتا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ من دون اللہ کی جتنی آیات آتی ہیں ان آیات میں مفسرین الاسنام الاسنام بت بت مراد لیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے یہ بتوں کی عبادت کی جائے، بتوں کو پکارا جائے، بتوں کو حاضر ناظر سمجھا جائے، بتوں کو عالم الغیب سمجھا جائے تو یہ شرک ہے، لیکن بزرگوں کے لیے یہ قانون نہیں ہے. جی بزرگ تو اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں نا جی، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا. اچھا جی یہ ہے سوال، اور یہ سوال بھی ان کی طرف سے بڑا عام پیش کیا جاتا ہے. ہمارے کئی ساتھی پر پریشان ہو جاتی ہیں. اچھا جی جواب سمجھو. پہلا جواب، اس اعتراض کرنے والے نے بھی شرک صرف اسی چیز کو قرار دیا جو مکے کا کافر کرتا تھا. اس کے نزدیک چونکہ مکے کا کافر بت کی پوجا کرتا تھا لہذا وہ کہتا ہے شرک اسی کا نام ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش کرنے کا نام شرک نہیں ہے. اس نے شرک کو بند کر دیا مکہ کے کافروں کے شرک پر، سمجھے؟ یعنی مکہ کا کافر جس عقیدے کا قائل تھا، جو اس کا رسم رواج تھا شرک والا، وہی رسم رواج شرک والا ہو تو شرک ہے، اس کے علاوہ شرک بے شک ہو وہ شرک نہیں ہے. حالانکہ اب کوئی آتش پرست ہو، عزیر پرست ہو، عیسیٰ پرست ہو تو وہ بھی مشرک ہے، اور ان کا مشرک ہونا یہ بھی مانتے ہیں، عیسائیوں کا مشرک ہونا، یہودیوں کا مشرک ہونا، آتش پرستوں کا، مجوسیوں کا مشرک ہونا یہ بھی مانتے ہیں. جب یہ بھی مانتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے شرک مکہ کے کافروں پہ کے شرک پر بند نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ کے کافروں کا شرک باقی شرکوں میں سے ایک شرک کا شعبہ ہے، ایک شرک کا حصہ ہے. تو پہلا جواب کہ تم نے شرک کو بند کیا مکہ کے کافروں کے رسم رواج پر، مکہ کے کافروں کے رسم رواج پر شرک کو بند کرنا درست نہیں ہے. شرک کا یہ شعبہ ہے لیکن شرک اس میں بند نہیں ہے. بتوں کی پوجا کرنے والا بھی مشرک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرنے والا بھی مشرک ہے، عزیر علیہ السلام کی پوجا کرنے والا بھی مشرک ہے، آگ کی پوجا کرنے والا بھی مشرک ہے. بات سمجھے؟ تو شرک مشرکین مکہ کے رسم رواج اور عقائد پر بند نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا شرک یہ بھی شرک کا ایک حصہ ہے، یہ بھی شرک کا ایک حصہ ہے، شرک کا ایک شعبہ ہے، کل شرک یہی ہو نہیں ہے. یہ پہلا جواب. دوسرا جواب، قرآن پاک کے ابتدائی مخاطب مشرکین مکہ ہیں. قرآن پاک جن میں نازل ہوا مکہ کے کافروں میں نازل ہوا، تو شان نزول کے اعتبار سے یہ جو آیتیں ہیں توحید والی یہ نازل ہوئی ہیں مکہ کے کافروں کے بارے میں. کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں؟ مکہ کے کافروں کے بارے میں. چونکہ مکہ کے کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور مکہ کا کافر بتوں کی پوجا کرتا تھا، اس لیے مفسرین سنم سنم اسنام اسنام لکھتے گئے. بات سمجھے؟ یہ اسنام اسنام مفسرین نے کیوں لکھا من دون اللہ کی آیات پر؟ کہ قرآن کا اولین مخاطب مشرکین مکہ تھے. قرآن کا اولین مخاطب کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے. اور مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا؟ سنم پرستی والا. مشرکین مکہ کا شرک سنم پرستی کا تھا. اس لیے مفسرین من دون اللہ کی آیات میں سنم سنم اسنام اسنام کا ذکر کرتے ہیں. یہ بوجہ شان نزول کے, بوجہ شان نزول کے. اور قانون سمجھو, قانون یہ ہے کہ شان نزول پر آیات کا حکم بند نہیں ہوتا بلکہ آیات کا حکم عام ہوتا ہے. آیات کا حکم عام ہوتا ہے. آیات کا حکم شان نزول پر بند نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ جس مسئلے میں آیت نازل ہوئی ہے بس اسی واقعہ کے لیے یہ ہے, اس کے علاوہ کے لیے نہیں ہے. اگر یہی بات لی جائے تو جتنے واقعات اس زمانے میں آتے رہے ان زمانے کے واقعات کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی. اب کوئی آدمی کہہ دی یہ آیتیں صرف ان کے لیے تھیں, ہمارے لیے تو شان نزول جو ہوتا ہے اس پر آیات کا حکم بند نہیں ہوتا. قانون سمجھو, قانون ہوتا کیا ہے؟ آیات کا حکم ہوتا ہے عام. آیات کا حکم کیا ہوتا ہے؟ عام. ہاں یہ جو نزول والا واقعہ ہے جن تمام افراد کو یہ حکم عام ہے ان افراد میں سے ایک فرد یہ واقعہ بھی ہے. ان افراد میں سے ایک فرد یہ واقعہ بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ حکم یہیں رہے گا اس کے علاوہ نہیں ہوگا. آیات کا حکم تو عام ہے قیامت تک کے لیے. آیات کا حکم کیا ہے؟ عام ہے قیامت تک کے لیے. ہاں آیات کا حکم جہاں جہاں چلتا ہے ان مقامات میں سے ایک مقام شان نزول والا بھی ہے. وہ سمجھے؟ تو یہ نہیں ہوتا کہ شان نزول پر حکم بند ہو. نہیں, حکم کا یہ ایک فرد ہے. حکم کا یہ ایک فرد ہے. چنانچہ ہماری کتابیں فقہ کی, اصول کی, ان کتابوں میں یہ قانون لکھا ہوا ہے کہ شان نزول پر آیات کا حکم بند نہیں ہوتا. یہی آپ کے پاس حوالہ لکھا ہوگا, روح المعانی صفحہ 121, روح المعانی صفحہ 121 جلد 6. یہاں پر عبارت جو ہے علامہ سید محمود آلوسی کی, وہ لفظ لکھتے ہیں فَإِنَّ الْعِبْرَةَ كَمَا تَقَرَّرَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لا لخصوص السبب فإن العبرة كما تقرر بعموم اللفظ لا لخصوص السبب. تفسیر روح المعانی صفحہ 121 جلد نمبر 6. فإن العبرة كما تقرر, جیسے بات ثابت ہو چکی ہے, اعتبار جو ہوتا ہے اعتبار عبرت, اعتبار عموم لفظ, لفظ کے عموم کا اعتبار کیا جائے گا. لفظ عام ہے, لفظ عام ہے تو عموم کا اعتبار کیا جائے گا. لا لخصوص سبب, اس کا سبب نزول جو خاص ہے, جو سبب نزول خاص ہے اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. لحاظ کیا جائے گا لفظ کے عموم کا. اعتبار کس کا کیا جائے گا؟ لفظ کے عموم کا. سبب نزول جو مخصوص ہے اس کے خصوص کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا. شان نزول جو مخصوص ہوا کرتا ہے اس کا لحاظ نہیں ہوتا بلکہ الفاظ کے عموم کا لحاظ ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے پاس یہ چند ایک اور حوالے لکھے ہیں, یہ مختلف کتابوں میں قانون موجود ہے. احکام القرآن صفحہ 39 جلد 3, مرکات صفحہ 104 جلد 1. یہ آپ کے سامنے دوسرا جواب ہوا کہ مشرکین مکہ کا جو شرک ہے بت پرستی والا, جو شرک ہے بت پرستی والا, یہ شرک ہے باعتبار شان نزول کے, یہ شرک ہے باعتبار شان نزول کے. لیکن یہ نہیں ہے کہ شرک والا حکم اسی پر بند ہو, شرک والا حکم اسی پر بند ہو, یہ بات نہیں, بلکہ حکم کیا ہوگا, عام ہوگا. تیسرا جواب, مفسرین نے جو لفظ لکھا ہے اسنام اسنام وغیرہ کا, تو اس پہ ذرا بات کو اب سمجھو. من دون اللہ کا معنی, من دون اللہ اس کا معنی کیا ہے, اللہ کے سوا. اب من دون اللہ کا معنی ہو اسنام, من دون اللہ کا معنی اسنام, کوئی نہیں, کسی لغت کی کتاب میں اٹھاؤ لفظ ہو من دون اللہ. اب اس کا لغوی معنی اسنام نہیں, اس کا لغوی معنی اسنام, چلو لغوی معنی نہیں مرادی معنی, مرادی معنی بھی اسنام نہیں. اب معنی ہے کیا, معنی ہے سما سے واللہ. من دون اللہ کا معنی کیا ہے, ما سے واللہ, من دون اللہ غیر اللہ, من دون اللہ کا معنی کیا, غیر اللہ, ما سے واللہ, یہ معنی ہے اسنام. نہ لغوی معنی نہ مرادی معنی, اسنام نہ لغوی معنی نہ مرادی معنی, بلکہ معنی کیا ہے, غیر اللہ اور ما سے واللہ. اور سمجھو, غیر اللہ, غیر اللہ, اللہ کا غیر کوئی بھی ہو, ما سوا اللہ, اللہ کے سوا جو بھی ہو, اللہ کے سوا جو بھی ہو, جو یہ معنی ہے لغوی. اب معنی سمجھو, یہ جو لغوی معنی ہے یہ اتنا عام ہے, یہ اتنا کہ یہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے, جس کو پکارا جائے, اس ہر ایک کو شامل ہے, وہ ہر ایک کو شامل ہے, صرف بت نہیں, صرف بت, ہر ایک کو شامل ہے. یہ لفظ کیا ہے, عام, من دون اللہ اس کا معنی کیا ہے, غیر اللہ, ما سوا اللہ, یہ کیا ہے, عام, یہ کیا ہے. اب پھر وہی قانون لگاؤ, جب یہ عام ہے تو عام کیا ہوگا, اپنے تمام افراد کو شامل ہوگا, قطعاً و یقیناً, جو بھی اللہ کے علاوہ ہے, جو بھی اللہ کے. تو اب سوچو, ولی ہو وہ اللہ نہیں ہے, اللہ کے علاوہ ہے, پیر فقیر ہو وہ اللہ نہیں ہے, اللہ کے ما سوا ہے, کوئی زندہ مردہ نبی ولی پیر فقیر بت بزرگ کوئی ہو, اللہ نہیں, اللہ کا غیر ہے, اللہ کے سوا ہے, اللہ کے سوا ہے. تو یہ اللہ کے سوا جتنے افراد ہیں, یہ من دون اللہ کا لفظ ان تمام کو شامل ہے, قطعاً و یقیناً. سمجھے, یہ من دون اللہ کا لفظ صرف بتوں کو نہیں, بزرگوں کو, نبیوں ولیوں کو, زندہ مردوں کو, سب کو شامل ہے, قطعاً و یقیناً. اب ان میں سے کسی ایک کو خاص کرنا, اس کے لیے دلیل قطعی چاہیے. من دون اللہ کا لفظ شامل ہے بزرگوں کو بھی قطعاً, نبیوں ولیوں کو شامل ہے قطعاً, بتوں کو شامل ہے قطعاً, یہ تمام غیر اللہ جن کی عبادت کی جائے گی, پکارا جائے گا, ان تمام کو یہ لفظ شامل ہے قطعاً و قطعاً و یقیناً. جب نبیوں کو بھی شامل, ولیوں کو بھی شامل, بزرگوں کو بھی شامل, اور یہ شمول ظنی نہیں, یہ شمول ظنی نہیں, یہ شمول کیا ہے, قطعی. اب اس میں سے کوئی کہے جی بزرگ مراد نہیں, نبی مراد نہیں, ولی مراد نہیں, اب کسی کو یوں خارج کرے, تو اس کے لیے دلیل قطعی چاہیے. من دون اللہ قرآن کا لفظ ہے اور یہ قرآن پاک کا لفظ عام ہے اور یہ تمام غیر اللہ کو شامل ہے قطع انوا یقیناً. لہذا اگر من دون اللہ کے افراد میں سے کسی فرد کو کوئی نکالنا چاہتا ہے تو اس نکالنے کے لیے دلیل قطعی چاہیے. دلیل قطعی کیا ہے؟ قرآن پاک کی کوئی آیت ہو یا حدیث متواتر ہو یا حدیث مشہور ہو. اور ان کے پاس نہ آیت نہ حدیث متواتر نہ حدیث مشہور بلکہ حدیث خبر واحد بھی کوئی نہیں. جب کچھ نہیں تو کسی کی تخصیص ہو سکتی تو یہ حکم تمام کے لیے شامل ہوگا. بت کی پوجا کرے تب بھی مشرک ہے، نبی کی پوجا کرے تب بھی مشرک ہے، بزرگ کی پوجا کرے تب بھی مشرک ہے، ولی کی پوجا کرے تب بھی. یہ قرآن پاک کے قانون کے مطابق بات ہے، بات سمجھے. پھر جی سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ عام ہے تو مفسرین نے اسنام کو خاص کیوں کیا، مخصوص طور پہ انہوں نے اسنام کا ذکر کیوں کیا؟ تو جواب سمجھو ذرا بات کو. مفسرین نے غیر اللہ کے افراد میں سے ایک فرد کا ذکر کیا ہے صرف، سمجھو. مفسرین یہ نہیں کہتے کہ باقی غیر اللہ مراد نہیں ہے، غیر اللہ کے جتنے افراد ہیں ان افراد میں سے ایک فرد صنم بھی ہے. غیر اللہ کے جتنے افراد ہیں ان افراد میں سے ایک فرد کیا ہے؟ بت بھی صنم بھی. اور اس زمانے میں مشرکین مکہ کے زمانے میں عام طور پہ پوجا پاٹھ اور عام طور پہ عبادت بتوں کی ہوتی تھی، مشہور یہ تھا. اس لیے غیر اللہ کے افراد میں سے جو ایک فرد مشہور تھا بوجہ مشہور ہونے کے اس کا ذکر کر دیا، بوجہ مشہور ہونے کے اس کا ذکر کر دیا. مفسرین یہ نہیں کہتے کہ باقی نبی یا ولی یا بزرگ مراد نہیں ہے، سمجھو. انہوں نے صرف ایک فرد کا ذکر کیا، باقی افراد کی نفی نہیں کی، باقی افراد کی نفی نہیں کی. مفسرین یہ نہیں کہتے کہ یہ صنم پہ آیت بند ہے، مفسرین یہ نہیں کہتے کہ یہ آیتیں اسنام پر کیا ہیں بند ہیں، بلکہ وہ تو غیر اللہ کے افراد میں سے ایک مشہور فرد کا ذکر کرتی ہیں، ایک مشہور فرد کا کیا کرتی ہیں؟ ذکر کرتی ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ حکم صرف اسنام کے لیے ہے اور باقی غیر اللہ کے لیے یہ حکم نہیں ہے. انہوں نے حصر نہیں کیا، انہوں نے حصر نہیں کیا، بلکہ غیر اللہ کے افراد میں سے ایک مشہور فرد کا بوجہ شہرت کے ذکر کر دیا. تو ایک لفظ عام ہوتا ہے مثلا، اس کے بہت سارے افراد ہوتے ہیں، ان افراد میں سے کوئی فرد زیادہ مشہور ہوتا ہے تو مثال کے طور پہ اس مشہور کا نام لے لیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ اس مشہور کا نام لے لیا جاتا ہے. معنی اور مراد مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہی مراد ہے اور دوسرے مراد نہیں ہے. تو مفسرین نے بوجہ شہرت کے ذکر کر دیا، مفسرین نے یہ نہیں کہا کہ باقی غیر اللہ مراد نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ یہ مفسرین کی، جنہوں نے اسنام کا ذکر کیا ان کی طرف سے توجیہ ہو گئی. آگے آئیے، اسی کو میں نے تو لفظ لکھن آپ کے سامنے استعمال کیا بوجہ شہرت کے، اسی کو بعض مفسرین نے لفظ کہا ہے بوجہ شان نزول کے، مشہور تھا. یا یوں کہہ لو آیتیں ابتدائی طور پہ نازل ہوئی بتوں کے پوجا کرنے والے کے لیے، تو شان نزول کی وجہ سے، شان نزول کی وجہ سے بتوں کو مخصوص طور پہ انہوں نے ذکر کر دیا لیکن حصر نہیں کیا. چنانچہ آپ کے پاس عبارت لکھی ہے، کہ یہ مراد ہیں جی اسنام کیوں لکھتے ہیں؟ لِأَنَّ الْكَلَامَ خَصَّهُمْ مفسرین نے مخصوص طور پہ ذکر کر دیا ہے بتوں کو. کیوں ذکر کر دیا ہے؟ لِأَنَّ الْكَلَامَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ, کیونکہ یہ جو بات ہو رہی تھی کس کے ساتھ ہو رہی تھی؟ مشرکین مکہ کے ساتھ, جو بت پرستی میں مبتلا تھے, جو بت پرستی میں اس مبتلا تھے, ان کی وجہ سے مفسرین نے بت کا ذکر کر دیا. یہ قاضی بیضاوی جو ہے, تفسیر بیضاوی, اس کا حاشیہ ہے شہاب, اس کا صفحہ 221 جلد نمبر 7. یہ اس بات کا جواب دے رہا ہوں. کوئی آدمی کہے تم تو کہتے ہو عام عام عام, تو مفسرین نے بت کیوں مراد لیے؟ اس کا جواب آیا بوجہ شان نزول کے یا بوجہ مشہور ہونے کے مفسرین نے اسنام کا ذکر کر دیا. دوسرا جواب, یہ تو پہلا جواب دیا گیا تھا اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ مفسرین نے من دون اللہ سے مراد بت لیے ہیں. دوسرا جواب سمجھو, جواب یہ ہے کہ مفسرین نے ایک احتمال کے درجے میں بتوں کو ذکر کیا ہے, بتوں کو جو ذکر کیا ہے ایک احتمال کے درجے میں, ورنہ مفسرین صاف لکھتی ہیں کہ من دون اللہ سے مراد ہر غیر اللہ ہے. من دون اللہ سے مراد ہر غیر اللہ ہے, صرف بت نہیں. سمجھے؟ مفسرین صاف لفظ لکھتے ہیں کہ غیر اللہ سے مراد کیا ہے, ہر معبود اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے ہر معبود مراد ہے. چنانچہ اس کے لیے عبارت آپ کے پاس لکھی ہے, یہ تفسیر روح البیان, عام طور پہ ہمارے دور کے رضاخانی اس تفسیر کے حوالے بہت لیا کرتی ہیں, کچی کچی باتیں اس نے بہت لکھی ہیں اس لیے اس کو لیتی ہیں. لیکن جہاں کچی کچی باتیں لکھتا ہے تو وہاں بعض مقام پہ عام مفسرین کے مطابق صحیح بات بھی لکھتا ہے. اب یہ ہے اس کا حوالہ, لفظ لکھتا ہے وہ کل معبود من دون اللہ من الجن والانس والاصنام. روح البیان صفحہ 218 جلد نمبر 3 کا لفظ کیا لکھتا ہے؟ کلو معبود, کلو صرف بت نہیں بلکہ کلو معبود من دون اللہ, کل معبود من دون اللہ من الجن والانس والاصنام. روح البیان صفحہ 218 جلد نمبر 3. مراد ہر معبود ہے, ہر غیر اللہ ہے, صرف بت مراد. یہ آیت وہی جو آیت ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم, یہ اس آیت پہ لکھ رہا ہے. سمجھے؟ اس آیت پر کیا لکھ لفظ لکھ رہا ہے کہ یا مراد کیا ہے؟ کل معبود من دون اللہ, ہر معبود, من الجن, جنوں میں سے کوئی معبود ہو, ول ان سے انسانوں میں سے کوئی معبود ہو. انسانوں میں کون آئے گا؟ نبی, ولی, انبیاء, اولیاء, بزرگان دین. سمجھے؟ یہ انسانوں میں سے. والاصنام, اور اسی طرح بت بھی, اسی طرح وہ. سمجھے؟ یہ تمام عام مراد ہے, جس کی عبادت کی جائے, بت کی عبادت کی جائے, بزرگ کی عبادت کی جائے, نبی کو پکارا جائے, ولی کو پکارا جائے, ہر معبود من دون اللہ مراد ہے. اچھا جی, اور ایک اور آپ کے پاس لکھا ہے تفسیر سراج منیر اور مزری سے, وہ بھی لکھ لو. وہ لفظ لکھتے ہیں من دون اللہ, من دون اللہ لفظ لکھتے ہیں, اے غیرہ, اے من دون اللہ کیا مطلب؟ اے غیرہ, وَهُمُ الْأَصْنَامُ وَغَيْرُهَا. غَيْرُهُ غَيْرُهُ کون ہے؟ وہ بت وغیرہ اور بتوں کے علاوہ, بت بھی بتوں کے علاوہ بھی, سمجھو, بت بھی بتوں کے علاوہ بھی. آگے وَكُلُّ شَيْءٍ دُونَهُ, اور ہر ہر چیز جو اللہ کے سوا ہے, ہر ہر چیز جو اللہ کے سوا ہے. تفسیر السراج المنیر صفحہ 319 جلد نمبر 3, تفسیر مظہری صفحہ 50 جلد نمبر 8, تفسیر سراج منیر صفحہ 319 جلد نمبر 3, تفسیر مظہری صفحہ 50 جلد نمبر 8. اب یہاں پر کیا گیا؟ بت بھی اور بت کے علاوہ بھی, بت بھی اور بت کے علاوہ بھی, بلکہ آگے کہتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ دُونَهُ, اللہ کے علاوہ کلو شَيْء, ہر ہر چیز, اللہ کے علاوہ ہر ہر چیز, ہر ہر چیز مراد ہے, صرف بت مراد نہیں ہے. آگے آئیے, یہ دو حوالے ہو گئے اور تفسیر روح البیان والا حوالہ تین حوالے ہو گئے. اب آگے ماخذ نمبر 3 ہے, لیکن حوالہ ہو جائے گا وہ چوتھا بھی آ رہا ہے اور اس میں پانچواں بھی آ رہا ہے, دو حوالے آ رہے ہیں نمبر 3 میں. دیکھیے ذرا, یجوزو این یرجع ہذا الی المعبودین, الی المعبودین مما یاکلو کل ملائکت والجن والانبیاء والشیاطین. تفسیر روح المانی صفحہ 182 جلد نمبر 22 اور تفسیر قرطبی صفحہ 336 جلد نمبر 14 کہتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بات بھی صحیح ہے, یہ جوز و جائز ہے, صحیح ہے یہ بات کہ لوٹے, یہ لفظ من دون اللہ کا لفظ, اس سے مراد کیا ہو؟ الی المعبودین مما یاکلو, وہ معبود جو ذوی العقول ہیں, وہ معبود جو ذوی العقول سے ہیں, وہ معبود کون سے؟ کل ملائکہ, کل جیسے ملائکہ, والجن اور جیسے جن, والانبیاء اور انبیاء, والشیاطین, یہ سب مراد. سمجھے تفسیر روح المعانی, تفسیر قرطبی, سمجھے یہ ساری عبارتیں جو آ رہی ہیں یہ اسی آیت پر ہیں, والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم, یہ مالک بھی نہیں, ان کو پکارو سنتے بھی نہیں, ان کو پکارو سنتے بھی نہیں. وہ کون کون؟ تمام ذوی العقول جن کو پکارا جاتا ہے, تمام ذوی العقول, ملائکہ ہوں, جنات ہوں, انبیاء ہوں, وہ سمجھے, انبیاء بھی ما یملکون من قطمیر, انبیاء بھی لا یسمعوا دعا اکم, وہ بات سمجھے, یہ تمام کے لیے قانون ذکر کیا جا رہا ہے. تو مراد صرف بت نہیں ہے, بلکہ من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ ہر غیر اللہ, ہر. اچھا جی, یہ تین جواب آپ کے سامنے آ چکے ہیں, اب چوتھا جواب ذرا سمجھو, جواب کو ذرا سمجھنا. سوال یہ تھا کہ بت پرستی کا نام شرک ہے, ہم جواب دے رہے ہیں بت پرستی کا نام نہیں ہے. من دون اللہ جس کی بھی عبادت کی جائے گی, پکارا جائے گا, اس کا نام کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. اب آئیے چوتھا جواب, چوتھا جواب, شرک کیا ہے؟ پہلے بتا چکا ہوں, الوہیت اور لوازم الوہیت کو جب غیر کے لیے ثابت کیا جائے گا تو شرک بن جائے گا. شرک ہے کیا؟ شرک کیا ہے؟ کوئی بھی غیر اللہ ہو, اس کے لیے الوہیت یا الوہیت کے لوازمات میں سے کوئی لازم, غائبانہ جاننا, غائبانہ سننا, غائبانہ دیکھنا, حاضر ناظر ہونا, سمیع بصیر ہونا, مختار کل ہونا, نفع نقصان کا مالک ہونا, یہ جس غیر کے لیے یہ عقیدہ رکھا جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ شرک. توحید کی دعوت جو قرآن پاک پیش کر رہا ہے اس میں اللہ پاک عام دعوت دیتا ہے کہ الوہیت اور لوازم الوہیت کسی غیر کے لیے مت ثابت کرو. الوہیت اور لوازم الوہیت کسی غیر کے لیے مت ثابت کرو. ایک عام قانون اللہ ذکر کرتا ہے پورے قرآن پاک میں. جو توحید کی دعوت ہے اس دعوت میں اللہ پاک عام قانون ذکر کرتا ہے. چنانچہ اللہ پاک نے جو مختلف تعبیرات اختیار کی ہیں توحید کے بیان میں, ان تعبیرات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کو بھی پکارا جائے گا, وہ سمجھے, جس کے لیے بھی الوہیت یا لوازم الوہیت کو ثابت کیا جائے گا تو شرک بن جائے گا. اب اس کے لیے پہلی تعبیر, قرآن پاک جہاں کہیں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے عام کلمات ذکر کرتا ہے, عام کلمات, اور ان عام کلمات کے لیے اللہ پاک نے مختلف تعبیرات اختیار کی ہیں. پہلی تعبیر سمجھو, پہلی تعبیر یہ ہے کہ اللہ مثلا یوں کہے گا, نفی اور اس بات کے ساتھ حسر کرے گا, نفی اور اس بات کے ساتھ حسر کرے گا, اور حسر کر کے اللہ پاک فرمائے گا کہ الوہیت اور لوازم الوہیت صرف اللہ کے لیے, صرف اور کسی کے لیے نہیں, عبادت صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں, اور کسی کے لیے, اب یہ عام ایک لفظ ہے, نفی اور اس بات کے ساتھ ایک اللہ کے لیے ثبوت, اللہ کے علاوہ باقی سب سے نفی, ایک اللہ کے لیے ثبوت باقی سب سے نفی. چنانچہ یہ چند ایک تعبیرات دیکھو. اب پہلی تعبیر, نفی اس بات کے ساتھ اللہ اثر کرتا ہے, یہ چند ایک آیتیں ہیں. پہلی آیت سورت سواد کی, ما من الہ الا اللہ, ما من الہ الا اللہ الواحد القہار. سورت سواد, سورت سواد پارہ نمبر 23, پارہ نمبر 23 آیت نمبر 65. ما من الہ, اب اس میں دیکھو اللہ پاک کتنا ایک عام قانون ذکر کر رہا ہے. الہ نکرا, الہ کیا ہے, اور آپ جانتے ہیں نکرا اور معرفہ کا فرق یہ ہوتا ہے, معرفہ کے اندر خصوص ہوتا ہے, نکرا کے اندر عموم ہوتا ہے. نکرا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عموم. ایک پھر نکرا تحت النفی ہے, الہ ما من الہ نکرا, نکرا ہو کے عام, پھر نکرا تحت النفی, نکرا اور زیادہ عموم پیدا ہو گیا, اور زیادہ عموم. پھر ما من, ما من, یہ من استغراقیا اور عموم, وہ سمجھے, نکرا ہونے کی وجہ سے عام, نکرا تحت النفی ہونے کی وجہ سے عام, من استغراقیا کی وجہ سے اے عموم, در عموم, عموم در عموم. اللہ کتنا عام کرتا ہے, کوئی بھی, کوئی بھی, وہ سمجھے, کوئی بھی الہ نہیں, کوئی بھی الہ نہیں, سب سے نفی, کوئی بھی نہیں. ہاں جی, کون ہے الا اللہ, سمجھے, یہ نفی اور اس بات اللہ کتنا اثر کرتا ہے, تمام سے نفی ہے, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, الہ کوئی نہیں, الہ, وہ سمجھے, صرف بت کی اللہ بات ذکر نہیں کرتا, بت نا, اللہ کیا کہتا ہے, عام قانون, کوئی بھی ہو, بت ہو یا بزرگ ہو, بت ہو یا بزرگ ہو, نبی ہو, ولی ہو, پیر فقیر ہو, زندہ مردہ ہو, کوئی بھی ہو, وہ سمجھے, اور کسی زمانے کی بات بھی نہیں کرتا کہ 14ویں صدی کا ہو, 12ویں صدی کا ہو, پہلی صدی کا ہو, دوسری صدی کا ہو, صدیوں سے پہلے کا ہو, صدیاں تو ہمارے رسول پاک کے زمانے سے ہی اب ہم شروع کر رہے ہیں, گن رہے ہیں کچھ, اس سے پہلے کا ہو, آدم علیہ السلام کے زمانے کا ہو, نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو, کسی ایک زمانے کی بھی اللہ کوئی تخصیص نہیں کرتا. عام ما من الہن, وہ کوئی بھی ہو کسی زمانے کا بھی ہو, کوئی بھی ہو کسی زمانے کا بھی ہو, کوئی بھی ہو, الہ کوئی نہیں صرف ایک اللہ ہے جو الہ ہے, الا اللہ. سورۃ سواد 12:23 آیت نمبر 65. کتنا عموم ہے, یہ پہلی تعبیر ہے سمجھے, نفی اور اس بات کے ساتھ اللہ اثر کرتا ہے. تمام غیر اللہ سے نفی, صرف ایک اللہ کے لیے اس بات, صرف ایک اللہ کے لیے اس بات. اب دوسرا طریقہ, دوسری آیت دیکھو, طریقہ یہی ہے نفی اور اس بات کا. اللہ تعبدوا الا اللہ, سورۃ ہود, سورۃ ہود, اللہ تعبدوا الا اللہ, نہ عبادت کرو جی کس کی, کس کی, مفعول ذکر نہیں کیا, نہ عبادت کرو جی کس کی, بت کی نام نہیں لیا, پیر کی نام نہیں لیا, نبی کی نام نہیں لیا, فلاں صدی کا نام, وہ سمجھے, مفعول ذکر نہیں کیا. مفعول ذکر نہ کیا جائے پھر بھی کیا ہو جاتا ہے, عموم کیا ہو جاتا ہے. مقصد کیا, کوئی بھی ہو کسی زمانے کا بھی ہو, کوئی بھی ہو کسی زمانے کا ہو, کسی برادری کا ہو, کسی کنبہ قبیلے کا ہو, کوئی نیک ہو یا برا ہو, شاہ ہو گدا ہو, کوئی بھی ہو, کسی کی عبادت کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہ کرو, کوئی نہ کرو, ہاں کرو تو کس کی کرو, صرف ایک اللہ کی کرو. وہ سمجھے, نفی اور اس بات, نفی اور اس بات, اس بات صرف ایک اللہ کے لیے, اللہ کے علاوہ باقی تمام سے نفی, باقی تمام سے نفی. یہ قرآن کا انداز کیا ہے, قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ پاک سمجھانا چاہتا ہے, ایک عام قانون ذکر کر کے, کسی غیر کی بھی عبادت ہوگی تو شرک ہوگا, صرف بت پرستی کا نام شرک نہیں ہے. آگے آئیے تیسری آیت, انما الہکم الہ واحد, سورۃ کاف 12:16, انما الہکم, اب یہاں پر لفظ آ گیا انما, انما, یہ انما بھی بمعنی ما اور اللہ کے معنی میں ہوتا ہے, انما بمعنی ما اور اللہ, یہاں بھی دونوں جانبیں ہوتی ہیں, اور کوئی نہیں, اور کوئی نہیں, ایک اللہ ہے, اور کوئی نہیں, ایک, یہاں بھی دونوں جانبیں آتی ہیں, نفی اور اس بات. انما بمعنی کس کے ہوتا ہے, ما اور اللہ کے, ما اور, انما الہکم الہ واحد, انما, کوئی بھی الہ نہیں ہے تمہارا, کوئی بھی نہیں ہے, ہاں ہے صرف ایک ہے, صرف ایک ہے اللہ, اور کوئی نہیں, کوئی نہیں. یہ پہلی تعبیر ہے, قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ہیں. اب تمام آیتیں تو اکٹھا کرنا مقصود نہیں ہوتا, مقصد ہوتا ہے مسئلہ سمجھانا. یہ پہلی تعبیر ہے توحید کو سمجھانے کے لیے جو اللہ پاک نے اختیار کی. اس تعبیر کے ذریعے سے مسئلہ کیا نکلتا ہے کہ شرک صرف بت کی پوجا پہ بند نہیں ہے, بلکہ جس کی بھی عبادت کی جائے گی تو شرک بن جائے گا. آگے آئیے دوسری تعبیر, دوسری تعبیر, اللہ پاک ذکر کرے گا عبادت نہ کرو, نہ کرو کس کی, وہاں اللہ ذکر کرے گا لفظ شے, کیا ذکر کرے گا, لفظ شے. پہلی تعبیر تھی نفی اور اس بات کے ذریعے, پہلی تعبیر تھی نفی اور, یہ دوسری تعبیر آ رہی ہے یہ لفظ شے کے ذریعہ, لفظ شے, چونکہ لفظ شے, بت بھی شے ہے, بزرگ بھی شے ہے, کوئی نبی ولی پیر فقیر ہو وہ بھی شے, شے کا لفظ ہر ہر کو شامل ہے, عام ہے سمجھے, شے کا لفظ اپنے مادہ کے اعتبار سے کیا ہے, عام ہے. مثلا اب ذرا دیکھیے اس کے لیے تعبیر اور پھر وہاں مسئلہ اور سمجھاؤں, پہلی آیت ہے آپ کے پاس لکھی ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَعْبُدُ اللَّهَ وَعْبُدُ اللَّهَ عبادت کرو اللہ کی ولا تشرکو بھی نہ شریک بناؤ ساتھ اس کے نہ شریک بناؤ ساتھ اس کے شیئا یہاں بھی اللہ یہ نہیں کہتا سنمن وسانن بت کو شریک نہ کرو نہیں اللہ کیا کہتا شیئن شیئن اب یہ لفظ شے اپنے مادہ کے اعتبار سے عام کہ ہر ہر چیز کو شے کہتے ہیں ہر ہر چیز کو اس اعتبار سے عام ہے اور شیئن پھر نکرا ہے شیئن کیا ہے نکرا تو نکرا ہونے کی وجہ سے بھی کیا ہے عام ہے پھر نفی کے بعد ہے پھر کیا ہے نفی کے بعد ہے وہ سمجھے تو اب مانا کیا ہے اتنا عموم در عموم کسی چیز کو بھی کسی چیز اب اللہ شیئن کیوں کہتا ہے گویا کہ کسی چیز کو بھی شریک بناؤ گے تو شرک بنے گا کسی چیز کو بھی شریک بناؤ گے تو شرک بنے گا اس لیے اللہ کہتا ہے کسی چیز کو شریک مت بناؤ صرف بت کی بات نہیں یہ ایک آیت سورۃ النساء کی دوسری آیت دیکھو اللہ تشرکو بھی شیئا سورۃ انعام سورۃ انعام اللہ تشرکو بھی شیئا اب یہاں بھی لفظ شے عام کسی کے ساتھ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ تیسری آیت ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئن سورۃ یوسف سورۃ 12 پارہ اب یہاں پر شے مادہ تن عام ایک پھر نکرہ تن عام وہ سمجھے مادہ تن عام پھر نکرہ تن عام پھر من شیئن من استغراقیہ من استغراقیہ اس وجہ سے عام پھر ما کان لنا نکرہ تا تنفی نکرہ تا تنفی شے کیا ہے ما کے تحت آ رہی ہے لفظ ما کے تحت نکرہ تا تنفی عموم در عموم اللہ پاک بتا رہا ہے کسی چیز کو بھی شریک بنایا جائے گا تو شرک ہوگا وہ سمجھے صرف بت کی پوجا کا نام شرک نہیں ہے جس چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے گا معبود بنایا جائے گا عبادت کی جائے گی پکارا جائے گا تو کیا بن جائے گا شرک آگے آئیے تیسری تعبیر میں اللہ پاک نے لفظ احدن احد احد یہ لفظ احد جو ہوتا ہے یہ مخصوص طور پہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے مخصوص طور پہ ان شے میں تو غیر ذوی العقول اور ذوی العقول زیرو غیر زیرو سب شامل سمجھے احدن میں کیا ہوگا باقیوں کو چھوڑ کے مخصوص طور پہ صرف ذوی العقول کی بات آئے گی کہ ان کو مت شریک بناؤ اور ذوی العقول مخلوق تین ہیں فرشتے جن انسان فرشتے جن ان تین کو اللہ کا شریک مت بناؤ یہ ذوی العقول جب شریک بن سکتے نہیں تو غیر ذوی العقول بطریق اولا بن سکتے نہیں وہ سمجھے تیسری تعبیر قرآن پاک نے جو اختیار کی ہے اس میں لفظ کیا آ رہا ہے احد لفظ احد اس کے لیے دیکھو پہلی آیت وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا سورۃ جن لَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا سورۃ جن پارہ 29 ہم ہرگز نہیں شریک بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ احدن کسی ایک کو احدن یہ بھی نکرا ہے اور نکرا تحت النفی آ رہا ہے نکرا اور نکرا تحت النفی اور مخصوص طور پہ یہ ذوی العقول کے لیے ہے مخصوص طور پہ کسی ذوی العقول کو کیا مطلب کسی فرشتے کو انسان کو جن کو اور انسانوں میں پیر فقیر نبی ولی سب یہ ہم شریک نہیں بنائیں گے. ان کو گویا کہ شریک بنانے کا نام شرک ہے, ان کو شریک بنانے کا نام شرک ہے, اس لیے کہا جا رہا ہے لن نشرک بربنا احدا. آگے دوسری آیت, اس تیسری تعبیر کے لیے دوسری آیت, انما ادعو ربی, انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. میں تو عبادت, میں تو پکاروں گا اللہ ہی کو, انما ادعو ربی اپنے رب ہی کو. انما یہاں بھی اثر ہے, انما اثر کا کلمہ ہے, بتا چکا ہوں. انما بمعنی ما اور اللہ کے ہوتا ہے, یہاں بھی دو معنی ہوں گے, دو جانب, نفی اور اس بات, میں رب ہی کو پکاروں گا, رب کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاروں گا. سمجھے, رب ہی کو پکاروں گا, رب کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاروں گا. انما ادعو ربی, انما ادعو, ادعو اللہ نہیں, مخصوص طور پہ لفظ آیا ربی, گویا کہ اس کی علت بتائی جا رہی ہے. کیوں پکاروں گا اللہ ہی کو؟ اس لیے کہ وہ رب ہے نا, اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ رب ہے. اور کوئی رب, اور کوئی رب, رب کون ہوتا ہے؟ جو نفع نقصان کا مالک ہو, اس لیے کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہے. اور کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, اس لیے اللہ ہی کو پکاروں گا اور کسی کو نہیں پکاروں گا. اور ولا اشرک بربی, ولا اشرک بہ احدا, اپنے رب کے ساتھ نہیں بناؤں گا شریک احدن کسی ایک کو. احدن کسی ایک کو, نکرا اور نکرا تا تنفی, نکرا اور نکرا تا تنفی, سورت جن. تیسری آیت, ولا یشرک, ولا یشرک بعبادت ربی احدا, سورت کا پارا 16. ولا یشرک بعبادت ربی احدا, اپنے رب کی عبادت میں کسی کو, کسی کو شریک نہ بنائے, کسی کو شریک نہ بنائے. ولا یشرک بعبادت ربی احدا, ولا یشرک بعبادت ربی احدا. یہ تین تعبیرات ہیں جی, اور یہ تین تعبیرات, ان کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنایا جائے گا تو شرک بن جائے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف بت کو شریک بنایا جائے تو پھر تو شرک بنے, اور بزرگ کو شریک بنایا جائے تو شرک نہ بنے, بلکہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنایا جائے گا تو شرک بن جائے گا. آگے آئیے جواب نمبر 5. یہ جو کہتے ہیں کہ مکہ کے کافر بت کی پوجا کرنے والے تھے, بت کی پوجا کرنے والے تھے, ہم کہتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے. مکہ کا کافر بھی بت پرست نہیں, بزرگ پرست تھا. مکہ کا کافر بھی بت پرست نہیں, بزرگ پرست تھا, وہ بھی نبیوں, ولیوں, پیروں, فقیروں کی عبادت کرتا تھا. فرق کیا ہے؟ کسی پیر کی پتھر کے اوپر شکل بناتا تھا, وہ عام کوئی پتھر ہو وہ پتھر کو سجدہ کریں نہیں, وہ ہر پتھر کو سجدہ نہیں کرتے تھے, بلکہ پتھروں میں سے وہ پتھر جس پتھر کے اوپر کسی بزرگ کی تصویر ہوتی تھی, کسی نبی کی تصویر, کسی ولی کی تصویر ہوتی تھی, پتھر کے اوپر کسی بزرگ کا فوٹو نقش و نگار کے طور پہ بنایا کرتے تھے, اس پتھر کے سامنے سجدہ کرتے تھے, عام پتھر کے سامنے نہیں. تو معلوم ہوا پتھر کے پجاری نہیں تھے, بزرگوں کے پجاری تھے. اس فوٹو کے, اس کے اوپر جو بزرگ کی شکل ہوتی تھی, اصل میں اس بزرگ کو پکارتے تھے, پتھر کو نہیں پکارتے تھے. بات سمجھے؟ یہی وجہ ہے جب ذبح کرتے تھے کسی جانور کو تو یہ نہیں کہتے تھے بسم الحجر, بسم ال, بلکہ کہتے کہ بسم اللات والعزا, لات اور عزا, جن کو بزرگ بنائے بیٹھے تھے, جن کو پیر فقیر سمجھتے تھے، بزرگ سمجھتے تھے، ان کے نام پہ تو گویا کے پیروں کے پجاری ہوئی ہے نا، لات اور عزا کے پجاری ہوئی ہے، پتھر کے پجاری نہ ہوئی ہے. اسی طرح نام رکھتے تھے عبد اللات، عبد العزا، عبد یغوس، عبد مناف، سمجھے، یہ نام رکھتے تھے. عبد الحجر، عبد الحجر نام نہیں رکھتے تھے. اگر پتھر کے صرف پجاری ہوتے، پتھر کی پوجا پاٹھ کرنے والے ہوتے تو عبد الحجر نام رکھتے نا، لیکن وہ عبد الحجر کی بجائے عبد العزا، عبد اللات نام رکھتے تھے بزرگوں کا نام لے کر. تو معلوم ہوتا ہے پتھر کے پجاری نہیں تھے، بلکہ وہ پجاری تھے بزرگوں کے، وہ پجاری تھے بزرگوں کے. اچھا جی، ویسے بھی وہ بڑے بڑے عقل مند لوگ تھے، کوئی گئے گزرے نہیں تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے. اب وہ ایک پتھر کو اپنا مشکل کشا سمجھیں، پتھر کو حاجات میں پکاریں، یہ کوئی عقل والا آدمی ایسا کام کر سکتا نہیں. اس لیے یہ کہنا کہ وہ پتھر کی پوجا کرتے تھے بات ہی غلط ہے. کوئی بھی صاحب عقل پتھر کو اللہ کا شریک نہیں بنا سکتا. ہاں، پتھر پہ جب کسی بزرگ کی شکل آ جائے گی، اب بزرگ کی شکل کی وجہ سے وہ پکاریں گے، اصل پکاریں گے کس کو؟ بزرگ کو. اصل پکاریں گے کس کو؟ بزرگ کو، صرف پتھر کو نہیں. کوئی بھی صاحب عقل کسی پتھر کی عبادت کبھی کر سکتا نہیں. اب اس کے لیے ذرا ایک آدھ عبارت لکھ لیجئے. امام رازی لکھتے ہیں، امام رازی، لا یبود ان یعتقد اولئک الکفار فی المسیح والعزیر والملائکت ان یشفعوا لہم اما یبود من العاقل ان یعتقد فی الاصنام والجمادات انہا تقربہ الی اللہ. تفسیر کبیر، صفحہ 241، جلد نمبر 26. کہتی ہیں لا یبودو ایعتقد اولئک الکفار، یہ بعید نہیں ہے کہ وہ کافر عقیدہ بنا لیں، وہ کافر عقیدہ بنا لیں فی المسیح، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عزیر علیہ السلام کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں عقیدہ بنا لیں کہ ان یشفعوا لہم، کہ یہ ان کے لیے سفارشیں کریں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ بنا لے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، سفارش کر کے اللہ کے قریب کریں گے، اللہ سے ان کے کام کرا دیں گے، یہ عقیدہ وہ بنا لے، یہ بعید نہیں ہے. وہ سمجھے، بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لے، یہ بعید نہیں ہے. آگے، اما یبودو من العاقل، لیکن بعید ہے عقل والے سے، بعید ہے عقل والے سے، اعتقد فی الاصنام والجمادات، کہ عقیدہ بنا لے وہ عقد والا بتوں کے بارے میں، پتھروں کے بارے میں، عقل والا ہو اور عقیدہ بنا لے بتوں اور پتھروں کے بارے میں کہ یہ بت اور پتھر جو ہیں تو قرب اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ بت اللہ کے قریب کر دے گا، یہ پتھر اللہ کے قریب کر دے گا، یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، سفارش کر کے ہمیں اللہ کا، اللہ سے کام کرا دے گا، اللہ کے قریب ہمیں کر دے گا، یہ پتھر کے بارے میں عقیدہ رکھ لے عقل والا بعید ہے. یہ بات کیا ہے؟ بعید ہے. وہ سمجھے، وہ عقل والے تھے اور عقل والے کے بارے میں یہ سمجھنا بعید بات ہے. یعنی یہ ہو سکتا نہیں کہ عقل والا پتھر کی عبادت کرے، پتھر کو سفارشی سمجھے، پتھر کو اپنا وسیلہ سمجھے، پتھر کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھے، یہ بعید بات ہے. تو مسئلہ کیا؟ تفسیر کبیر، گویا کہ نبیوں ولیوں کے بارے میں تو وہ عقیدہ رکھیں تو ہو سکتا ہے، پتھروں کے بارے میں عقیدہ رکھیں ہو سکتا نہیں ہے، امام رازی سمجھانا چاہتا ہے. اس لیے وہ بت پرست نہیں تھے، وہ بزرگ پرست تھے. وہ سمجھے مسیح پرست، عزیر پرست، ملائکہ پرست تھے. یہ آپ کے سامنے بات آئی کہ یہ جو عام مشہور ہے مشرکین مکہ کے بارے میں کہ وہ بت پرست تھے، اس کی بھی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ بت پرست نہیں تھے، وہ بھی بزرگ پرست تھے، بزرگوں کے فوٹو بناتے تھے اور فوٹو بنا کے پھر ان تصویروں کی پوجا کرتے تھے، ان بزرگوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا کرتے تھے. اچھا جی، ہوتا یہی تھا، ایک پتھر لیا، پتھر کے اوپر بناتے تھے بزرگوں کی شکل، پھر ان کا عقیدہ ہوتا تھا او بزرگ کا اس کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا ہے، سمجھے؟ وہ جو فوٹو بنا لیتے تھے نا، تو فوٹو بنانے سے نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ بزرگ تو یہاں نہیں ہے، بزرگ تو یہاں لیکن بزرگ کا کنیکشن ہے، بزرگ کا کنیکشن ہے، تعلق قائم ہو گیا ہے. اب جب تعلق قائم ہو رہا گیا، یہ سامنے رکھتے تھے، یہ سامنے رکھتے تھے پتھر، یہ پتھر اس طرح رکھتے تھے جس طرح مسلمان سامنے قبلہ کو سمجھتے ہیں، سامنے قبلہ کو سمجھتے ہیں، عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی. پکارتے ہیں کس کو؟ اللہ کو. اسی طرح وہ پتھر جو سامنے رکھتے تھے، یہ بمنزل قبلہ کے، پتھر سامنے رکھتے تھے بمنزل قبلہ کے، اس پتھر کے اوپر شکل ہوتی تھی بزرگ کی، کسی نبی کی، کسی ولی کی. اس عقیدہ کیا ہوتا تھا؟ او اس بزرگ کا اس کے ساتھ کنیکشن ہے، تعلق ہے. اب چونکہ تعلق ہے، لہذا جب میں اس کو پکاروں گا وہ بزرگ سنیں گے، کنیکشن ہے نا، تعلق قائم ہو چکا ہے، اس لیے وہ ہماری پکار کو سنیں گے، ہمارے حال کو جانیں گے، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارشیں کریں گے. بات سمجھے؟ یہ اس طرح فوٹو بنا کے ان تصویروں کی وجہ سے ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ تعلق قائم ہو چکا ہے، اور ان فوٹو کو بطور قبلہ کے اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور پھر ان کو پکارا کرتے تھے. اصل عبادت کس کی ہوتی تھی؟ اس صورت والے کی، فوٹو والے کی، یعنی بزرگ کی، نبی ولی کی عبادت کرتے تھے، اصل عبادت پتھر کی عبادت نہیں کرتے تھے. یہ اتنا کچھ سمجھ لانے کے بعد آئیے اب ایک عنوان آگے ہم لیتے ہیں، کیونکہ یہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ مشرکین مکہ صرف بتوں کے پجاری تھے. اب اگلا جواب ہم شروع کرنے لگے ہیں، چھٹا جواب. چھٹا جواب کیا ہے؟ کہ مشرکین مکہ صرف بتوں کے پجاری نہیں تھے. پہلے تو حقیقت بتائی نا کہ بت پرست نہیں تھے، بزرگ پرست تھے، وہ ہو گئی بات ختم. اب ہم لیں گے کہ مشرکین مکہ کس کس کی عبادت کرتے تھے. مشرکین مکہ یہ تو مشہور ہو گیا کہ جی بتوں کے پجاری تھے، بتوں کے پجاری تھے، لیکن آؤ ہم بتاتے ہیں قرآن پاک سے، اور قرآن پاک کی شہادتیں آئیں گی اس بات پر کہ مکہ کا کافر صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا، وہ جنوں کی، انسانوں کی، نبیوں کی، ولیوں کی، یہ مختلف کی پوجا کرتا تھا. آئیے پہلا عنوان، ملائکہ کی عبادت. مشرکین مکہ ملائکہ کی عبادت کرتے تھے، مشرکین مکہ ملائکہ کی عبادت کرتے تھے. اس کے لیے قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کی آیت ہے سورت بنی اسرائیل کی، اس کو لکھ لو اپنے پاس. یہ پہلا عنوان ہے کہ مشرکین مکہ ملائکہ کی عبادت کرتے تھے، ملائکہ کی عبادت کرتے تھے. اس کے لیے دلیل شاہد قرآن پاک سے، سورت بنی اسرائیل کی آیت ہے، قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. قرآن پاک ملے ہیں کہ نہیں ملے؟ سورت بنی اسرائیل 15 پارا آیت نکال لو, دیکھ لو وہاں پر 15 پارا سورت بنی اسرائیل. قل للذین زعمتم, کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر ان کو کہو, بلاؤ تم ان کو جن کو اللہ کے علاوہ گمان کیا ہے, جن کو اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو یعنی سفارشی سمجھتے ہو, نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو, جن کو تم نے اپنا معبود گمان کر رکھا ہے ان کو بلاؤ ان کو اور سن لو. فلا یملکون کشف الضر عنکم, نہیں مالک ہیں وہ تکلیف کے دور کرنے کے, نہیں مالک ہیں وہ تکلیف کے دور کرنے کے, عنکم تم سے, ولا تحویلا, نہ تکلیف کو واپس کرنے کے, پھیر دینے کے, تکلیف آ چکی ہو اس کو ہٹا دیں, اس کو دور نہیں کر سکتے. اب یہ آیت ہے, یہ قرآن پاک کی آیت ہے, اس پہ آئیے ذرا فہم سلف. دعویٰ ہم نے کیا ہے ملائکہ کو پکارنا, اب یہ ہم کہتے ہیں یہاں اس آیت میں مراد ملائکہ ہیں انبیاء ہیں, ملائکہ اور انبیاء مراد ہیں. فی الحال ہمارا عنوان ہے ملائکہ, اس لیے گویا کہ ہم اتنی بات ثابت کریں گے. علامہ سیوطی کی تفسیر ہے الدر المنصور, در منصور. در منصور میں علامہ سیوطی حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول نقل فرماتی ہیں. عبداللہ ابن عباس فرماتی ہیں کہ یہ جو آیت ہے, یہ آیت کن کے بارے میں ہے؟ اس آیت کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کیا تفسیر فرماتی ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس فرماتی ہیں کان کال کالا کان اہل شرک یا بدون الملائکتا, کان اہل شرک یا بدون الملائکتا, کہ مشرک ملائکہ کی عبادت کرتے تھے, مشرک ملائکہ کی عبادت کرتے تھے. والمسیحا وعزیرن, ملائکہ کی, عیسیٰ علیہ السلام کی, عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے, ان کے بارے میں یہ آیت ہے. یہ آیت ان کے بارے میں ہے جو کس کی عبادت کرنے والے تھے؟ ملائکہ کی, عزیر علیہ السلام کی, عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ تفسیر در منصور صفحہ 190 جلد نمبر 4, صفحہ 190 جلد نمبر 4. کیا بات ثابت ہوئی اس آیت سے؟ کہ مشرکین مکہ ملائکہ کی عبادت کرتے تھے. تو کوئی آدمی کہے جی وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے, یہ بات غلط ہو گئی نا. صرف بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں تھے. یہ قرآن کی آیت کیا بتاتی ہے؟ عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر فرماتی ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ملائکہ کو پکارنے والے تھے, انبیاء کو پکارنے والے تھے. انبیاء کے لیے ہم اس آیت کو دوبارہ لیں گے, فی الحال استدلال ہم کر رہی ہیں ملائکہ کے بارے میں. اب اس سے معلوم ہوا کہ صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے, ملائکہ کی عبادت بھی کرتے تھے. ایک دوسری آیت لو, دوسری آیت ہے سورۃ سبا کی. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. سورة سبا پارا 22, سورة سبا پارا 22. کہہ دیجئے بلاؤ تم ان لوگوں کو جن کو اپنا معبود کر ساز گمان کر رکھا ہے تم نے, زعمتم من دون الله, اللہ کے علاوہ گمان کر رکھا ہے. کیا گمان کر رکھا ہے؟ کارساز, مختار, سفارشی, معبود. اور جن کو تم نے معبود بنایا ہے, آگے اللہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لا یملکون مثقال ذرہ, لا یملکون مثقال ذرہ, ایک ذرے کے بھی مالک کوئی نہیں, ایک ذرے کے بھی مالک کوئی نہیں. قرآن پاک شرک کی جڑ کو پھیرتا ہے پر مشرک پلید پھر بھی نہیں مندا. لا یملکون مثقال ذرہ, اب اللہ کہتا ہے ایک ذرے کے مالک نہیں. مشرک کہتا ہے نہیں جی مالک ہیں, بیٹے دیتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں. ولے مشرکا, اس نے قسم اٹھائی ہے قرآن کو نہیں ماننا ہے. اللہ پاک ہر ایک کو ہدایت نصیب فرمائے, قرآن کے مطابق عقیدہ نصیب فرمائے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, آیت کی تشریح تو آئے گی انشاءاللہ تفسیر کے وقت. اب یہ آیت جن کو تم اب پکارتے ہو ایک ذرے کے مالک نے, یہ آیت کس کے بارے میں, یہ آیت کس کے بارے میں؟ لیجیے آگے فہم سلف. فہم سلف علامہ قرطبی لکھتے ہیں اس آیت کے اوپر کہ یہ جو من دون اللہ اس سے مراد کون ہے, لکھتے ہیں من دون اللہ من الملائکہ والانبیاء والاصنام, من دون اللہ من الملائکہ والانبیاء والاصنام. تفسیر قرطبی صفحہ 295 جلد نمبر 14, جلد نمبر 14. تو اب یہاں پر کیا آیا, ملائکہ کو پکارنے والے ان کو یہ کہا جا رہا ہے, انبیاء کے پکارنے والوں کو, بتوں کے پکارنے والوں کو. تو صرف بتوں کی بات نہیں ہے, اس ایسے ہی معلوم ہوا کہ ملائکہ کو بھی پکارتے تھے, ملائکہ کو بھی پکارتے تھے, صرف بتوں کے پجاری نہیں تھے. آگے ایک اور شاہد لو ماخذ یا شاہد, قرآن پاک کی آیت ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون. سوره سبا پارا 22, سوره سبا پارا 22. اللہ پاک جمع کرے گا ان سب کو, ثم يقول للملائكه, پھر ملائکہ کو اللہ پاک فرمائے گا, فرشتوں کو فرمائے گا, اهؤلاء ایاکم, یہ شرک کرنے والے ایاکم کانو یعبدون, یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے, یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے. سورت سبا, یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے. سمجھے, معلوم ہوا صرف بتوں کے پجاری نہیں تھے, ملائکہ کی عبادت کرتے تھے, اور بعض اوقات انہیں ملائکہ کے فوٹو بناتے تھے, ملائکہ کی شکلیں فرضی طور پہ, ورنہ انہوں نے تو فرشتہ دیکھا ہی نہیں, فرضی شکلیں بناتے تھے. شکلیں بنا کے اصل عبادت کس کی کرتے تھے؟ ملائکہ کی. یہ ایک عنوان آپ کے سامنے آیا کہ مکہ کا کافر صرف بت کی پوجا کرنے والا نہیں تھا, بلکہ وہ تو ملائکہ فرشتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے. اسی کا اگلا حصہ وقفے کے بعد انشاءاللہ.